sí, aquí helicóptero presidencial a torre de control. Es que no hay nadie escuchando al otro lado del interfono. Escúcheme, hágame caso, por favor. Soy el presidente. Aquí torre de control. ¿De qué presidente está a hablar? Mariano Rajoy, por supuesto. ¿Qué presidente vais a ser si no? Inocente, insolentes controladores aéreos. ¿O presidente de la Asociación de Gangosos Reunidos? ¿Puede ser? Qué boba, tío. Qué gracia de controlador aéreo. Ahí anda. Pásame otro billete de 500 euros y quiero prender este cigarro. A ver, ustedes, háganme caso. Este helicóptero está fuera de control. Los pilotos han sido envenenados y estoy al mando del aparato. Bueno, también está Esperanza Aguirre, pero no está preocupada por eso de que es inmortal, la muy suertuda. Conserva calma. Sobre todo, no se ponga nervioso. A ver, si usted ve a palanca vermella, tire de la con fuerza. Este tío é bomba. Esa pancaia que fai descender en picado de helicóptero. É o peor, é que moi patán seguro que te fai caso. Oigan, dejen de reírse de mí. La situación es muy grave y tomaré cartas en el asunto contra vosotros en cuanto se solucione. ¿Quién se creen que soy? Non te enfades, Mariano, tío, que non me para tanto. Veña, póñome en serio. Isto non é unha torre de control, é unha radio pirata. Non temos nin idea de como funciona un helicóptero. Pasa nada, me enfrentaré ante este nuevo reto con la decisión que ha de tener un presidente elegido por los españoles para sacarles de la crisis económica y de valores en la que se ve sumida este país. Debo controlar este helicóptero, asesinar a los malditos terroristas. Uy, eso no, que ya se lo pidió Esperancita. Pues lo dicho, controlaré este helicóptero y volveré a mi despacho a fumar puros y esconder cosas en mi barba. No puedo defraudar a mis votantes. Soy Mariano Rajoy, el mejor presidente de la historia de España. Este tío é a monda. Como me parto as cachas cada vez que vexo. E non di que vai controlar matar os terroristas, sacarnos da crise, de non sei que máis. Menuda personaxe, tío. Madre mía. Pero, será posible? Manolo, outro helicóptero que cae no xardín. ¡Arre demonio! ¡Xa o quinto dende que vai o ano! Here are the thrill seekers, corrupt and immoral. When I time travel, my rhymes bust shots with the beats that I battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that I bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with screams. Made a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in a zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in a zone. Birth on the earth, grow up from the stem of my pen to exert energies that revert from its natural source. In reverse, I take the opposite course to avoid the steroids they inject to my record. Cause the style, it's the style they neglected by the natural physique on my way to the mental peak. That's when I flip the unique treat. Let my lyrics leak as the mountain. Hola, hola, hola, amigos de Show Base dos Helicópteros. Hoxe, 23 de Xaneiro, cúmprese 25 anos dende que o cardenal arzobispo de Madrid Alcalá, Ángel Suquía, fose elexido presidente da Conferencia Episcopal Española. Este feito, irrelevante para a nosa existencia, pasará igual de desapercibido no noso programa de hoxe. Pero que logo as mamás non digan que en Xovas non ensinamos nada productivo. Moitas grazas, Wikipedia. Porque grazas á versión en inglés da Wikipedia, podemos saber que moitas familias de Ourense posúen un apartamento na costa de Vigo para escapar da calor estival. E se queremos saber quen foi Emilio Pérez Touriño, podemos facelo como en Estambul, en turco. Ou se queremos obter información sobre Betanzos, podemos facelo en vietnamita, tagalo, ucraíno ou macedonio. Amigos macedonios, visitade Betanzos. E se na Wikipedia en ucraíno buscades cacheiras, corresiravos e redisiravos a Cáceres. Que extraño complot traman os extremeños contra os inocentes cacheiráns? Acaso queren captar a afluencia de turistas ucraínos? Seguro que iso, porque se en castelán buscas cacheiras, o único dato que dá é que ali se enfrontaron Solís e as tropas reais. Nada máis. Malditos ucraínos tremeños as súas sabotaxes digitais. No, no, agardad un momento, temos un aliado, porque Cacheiras ten páxina na Wikipedia en piemontés. ¡Viva Piemonte Sardeña! ¡Viva! Uy, saturación. Bueno, deixa de vos xa de fricadas de internet e de saturación, que parecedes máis parvos que ao tipo que intentaba matar cucarachas e insultos. Pasamos... Sí, é que teño unha gracia. Bueno, pasamos agora ao resumo dos contidos de hoxe, presentando unha nova e revolucionaria fórmula. En Showbas queremos facer un lavado de cara. Aparte de porque somos uns porcallans, queremos dar descanso a algunhas das nosas seccións habituais, para así dar renda solta ao noso subconsciente freudiano maquiavélico. O resultado pode ser arrepiantemente falo. E hoxe contamos co testemunho de tres serpes que asistiron ao funeral de Fraga e que non quedaron satisfeitas co evento. E ademais daremos cachetadas coa man aberta en forma de carta aos dirixentes do goberno español e o Concello Compostelán casualmente, todos do mesmo partido. Que cousas! E molestos cortes publicitarios. Recuperamos o noso recuncho literario para deleitar os vosos martelo, bigornia e estribo con verbas máis doces ca unha piscina de leite condensado. E o sultán Cabos de Omán volve tras unhas semanas de ben merecido descanso no seu palacete de Cangas do Morrazo para traernos os seus contos ambientados bucolarinxamente. E máis molestas pausas para publicidade. Ofrecémosvos, como sempre, un completo e preciso resumo de actualidade, interpretado polos nosos monos guionistas. E bizarro, moitas cousas bizarras, que iso nunca cambia. E para demostrarlo, imos cun testemunho dun señor afortunadamente anónimo. E cuidado coas orellas que se achegan sinais sonoros de demais aló dos 70. A puerta de tu vela, señores telespectadores, entrevistamos a un hombre del campo. ¿Nos quiere decir su nombre? Se la italiano. Bien, ¿cuántos años tiene usted? 64, que cumpla. Usted sabe que en este día se celebra la fiesta del caudillo. Sí, señor. ¿A usted le importaría dirigirle un saludo particular? Hombre, pues se lo voy a decir cantando. Nos parece muy bien. Adelante, pues. Vale, ¿no? Adelante. Desde que gobierna Franco, nuestra España nacional va muy bien gobernadica y Dios se lo pagará. Ay, qué nostálgico todo. Foron bons tempos. Moi, moi bonicos. David, veña, home. Que isto xa debía estar superado. É que cando morreu o caudillo, foi a mellor festa de toda a miña puta vida. Sí. Vamos. Claro que sí. Celebremos. Vamos, a celebración con retardo. Con 35 o 40 años de retardo. Qué verdad. Sí, pero siempre hubo tiempo para celebrar ese tipo de cosas. Ey, celebramos a... Ay, no, que no llegue a llamar a los americanos en Cuba. Bueno, hemos de echarnos a celebrarlos. Veña, menos festa que al final los fans do Generalísimo nos dejan comentarios ferintes no Facebook. Muy ferintes. Mi niño. Bueno, ahora que por cierto estamos soando con un eco bastante bizarro. Sí, ahora. Estamos grabando a directo de la cova de Abellas. Hay que redundar desde la calidad de radiofónica. Y voy a ver qué pasa aquí. Esta mesa es surrealista. Bueno, íbamos a dejarnos de troulas. Íbamos a dejar las canciones populares de España 1 para ver cómo entonan los seus cánticos en España 2. Íbamos con un tema de un grupo cuya calidad ven precisada de antemán no sé un nombre, de Fake Chaos. Cágate, nunca mellor dito. Que fan gala da súa capacidade vocal poética neste tema tan, bueno, archiconhecido, creo que superou a Lady Gaga. Chámase Gorra de Pinchos. Atentos. Corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos, corre pinchos bichos, corre bichos, corre bichos, corre bichos, corre bichos. Non sentides ganas de poñervos unha gorra con pinchos e empezar a rear cacholazos a xente no bandullo? Non, a verdade é que non. Non, eu tampouco, verdad? Non, nin algo, é menos. Curioso, quizáis o que vos apeteza sexa coller ao cantante e degoxalo coa súa gorra. Ah, pois mira, pois sí, sí, é unha boa idea. Excelente. Suculenta. Que antic hardcore tas sodes, carallo. O que eu creo que vos pasa é que non tedes a profundidade espiritual necesaria para chegar ao fondo da mensaxe da canción. A gorra con pinchos é un símbolo da dupla faceta do cidadán na sociedade occidental. Por un lado, un obxecto inofensivo e común, como é unha gorra, pasa facilmente desapercibido ante os ollos dos axentes da lei. Por outra banda, cando alguén comete un acto de rebeldía, como é dotar de pinchos a súa gorra, é dicir, que o individuo se amosa reticente a acatar os cánons imperantes, é automáticamente perseguido en base a razóns de natureza puramente reaccionaria. Joder, tío, eres o filósofo máis punk e hasta lado do Mississippi. Bueno, a verdade é que teño un doutorado en hermeneutipunk e tripistemoloxía pola Universidade de Fécate en Grecia. Non sei por qué, pero iso xome que está inventado, tío. Se queres, podes preguntarlle ao señor Doc Martens. Ai, ai, a meu cadeira. Vale, de acordo, tío. É un argumento sólido, ben construído, en base ás vertentes máis jovesianas do pensamento actual en forma de bota. E con punta de aceiro. Ai. Bueno, a la deixa de vos de loitas interclasistas, imos poñer algo de música de verdade. Algo de música. O impronunciable tema que imos escoitar a continuación chamase Yegele TZ, do impronunciable grupo Mulatu Astatke. Imos alo. Thank you. Son horas de darlle o viño. Mojo picón en Canarias. Novas xouvescas no planeta das movidas. O mundo sofre unha época de caos aberrante debido á desaparición dun dos seus piares. Tras a morte do Fragasaurio, centos de seres procedentes do Pleistoceno comezan a vagar polas rúas, sen comprender como comportarse nun mundo no que non está o xurásico político. Matusalén declarou pola súa parte para fontes dos fondos mariños que, ao igual que existen lugares místicos, puntos cardinais que dan senso ao planeta, tamén existen seres mitolóxicos que evitan que o caos reine na Terra. A morte do político galego creou un cisma espaciotemporal do que, entre a actualidade e a fin do mundo, poderían comezar a aparecer seres interdimensionais cargados de amor mutante. Pasando a novas menos serias e máis divertidas, Francisco Pílula, herdeiro espiritual de Paco Pil, revoluciona o mundo do cantejondo co seu último LP, Amor de Troll sumersido en éxtase líquido. Segundo o noso experto en estupefacientes, Ser Conde Droga, estamos ante unha proposta que revolucionará o xeito de colocarse escoitando música, e incluso afirmou que podería deixar de consumir produtos de Nadal, co obxectivo de escoitar unha e outra vez a obra de Francisco Pílula. Unha nena de 12 anos descobre un fito na historia do automobilismo. Mentre nadaba xunto ás costas caribeñas de Nova Galicia do Oeste, avistou no fondo mariño un artefacto fálico que podría ser, en palabras de Rigoberto Falo de Todo non sei de nada, todo un pepino. Científicos especializados na fin do mundo afirman que a aparición deste obxecto podería estar relacionada cun complexo creado na nena por sorprender durante o acto sexual o seu pai cunha rapaza descoñecida. Esta teoría foi ratificada firmemente polo cerebro crioxenizado do creador da psicanálise. Segismundo Falo. Tras a aprobación da nova lei audiovisual autonómica, debemos agora ofrecer uns instantes publicitarios en honra dos nosos líderes espirituais. Sintes terrancio, verdade? Sentes que a vida non ten sentido fora do neoliberalismo feroz e non sabes o que facer cando non hai formiguiñas perrofláuticas que pisar? Agora temos a solución. Vota rancio, vota injustiza, vota fealdade. Este é un espazo patrocinado polo partido Rancio. A mensaxe que escoitan é contrainformativo. Os seus miolos están sendo manipulados para dotarlos da textura dunha meixe e así poder ser lobotomizados en cirurxía. E voltamos novamente con novas fresquiñas. A máis recente é o último golpe dado polos Estados Fundidos, que nunha mostra de vontade democrática aprobaron o peche de todos os organismos culturais na rede. Segundo declaracións do presidente Barack Obama, trátase dunha medida na liña do uso de torturas en busca da paz. O presidente acolorado afirmou: "Se facemos todo o contrario ao que predicamos, tal vez alguén se percate de que é así como non hai que comportarse. E que carallo? Mentre non lo permitan, é moi divertido cimentar o noso mundo na injustiza e a depravación moral da liberdade." Pasamos agora a algunhas novas de menor importancia do día no multiverso. Como consecuencia da indixestión de sopa estado fundidense, un cidadán galaico sofre de diarrea cultural e urina con temas de Paquirrín como banda sonora. A Organización Mundial da Enfermidade recomenda asistir aos discursos de Soraya Sáez de Fanta e María, co obxectivo de encher os lunaticorum de persoas cuxa cordura escapara. O tipo de doenza mental que provocan estes discursos vai dende a clásica esquizofrenia con brotes homicidas ata o trastorno bipolar, quero matala, quero pisala. Santiago Chapuza planea producir un novo filme no que humillará outra vez todos os hábitos españois. Véxase admirar a figuras de cartón, valorar a estupidez como a grande valor nacional e, por suposto, ser machistas, católicos e un pouco xudeus. Tras un novo avistamento do zombi de Fraga, Xoubas, programa transgresor e insultantemente carente de senso, foi nomeado programa con menos gracia das ondas hercianas o Oeste do Marexeo. Este programa gañou esta consideración por diante de programas da calidade tal como Amores Pizarros, Triángulos Catetos ou a fantasiosa badalada do can astronauta que fodeu a cadera de Frade que interpretaba o Lago dos Cisnes cun arpa. Todo un éxito. Por último, pasando ao ámbito deportivo, suspéndese o torneo interestelar de polo acuático sobre cisne, debido a que non había cartos para cisnes. E ata aquí o espazo informativo desta edición informativa postmatinal. Agardamos que sigan disfrutando da hora de darlle o viño e, de ser imposible, escoiten este temazo de Patris, Soulstorm. Got one. try to switch up my head, use my soul instead, so I'll get ahead of these things. I said there's a soul, soul, a soul storm everywhere, so everywhere, everywhere, a soul storm everywhere. I was told that dark is cheap, and I have learned that love. Some soul storming must be the benefit of the global warming. Realize that there ain't no harming. Blind to the soul and the little farming. Some soul farming. There's a soul. Foron estes días intensos na nosa ben querida capital galega, coa despedida final a ese home antigo, ancestral, que nos acompañou durante tantos anos aos galegos. Vivimos no Obradoiro a celebración última da súa desaparición da face da terra. E como non podía ser de outro xeito, os tiranos terratenentes autolucrativos, corruptos, estafadores que controlan este tipo de eventos, aproveitaron para facer valer o poder do que son portadores. A min, cando me morreu mi sifuno, me paralizaron a rúa para levar o seu corpo descomposto do cemiterio de gatiños adorables, eh? Pero, en cambio, en contraposición ao velatorio dun adorable michiño, sí que organizaron este pifostio polo paseo que lle querían dar o corpo da besta xurásica coñecida como prohome e defensor do patrio e honorable. Como non estaban contentos con andar facendo ruido e ocupar a praza esa tan bonitinha na que está a catedral, decidiron que tamén deberían retirar os vehículos estacionados nas rúas circundantes. E como protesta dende Xovas, desexamos ler un comunicado no que falamos do que nos parece a actuación do goberno xeral no mundo, máis en concreto en Santiago de Biomasa. Por favor, Saúl, procede a ler a primeira parte deste incendiario comunicado. Brasas, cemento, secuestro de primoxénitos, ardor estomacal e vaxinal, urticarias nas unhas dos dedos dos pés, falo. Como a serpes en rostros, ameazamos aos tiranos que fan auscultar as nosas flatulencias co afán de ser odiados. Grazas, Saúl, por deleitarnos con esta paixoada lectura, pero creo que a seguinte parte é máis apta para a sensibilidade estética de Fernando. Por favor, procede, Fernando. Fecalidade administrativa, feces, fedor, fraga morto, ledicia tornada en infelicidade ante a retirada dos vehículos, novamente falo, roubo de primoxénitos e as outras sete plagas do anticristo, lirios que cheiran a destrucción e a música cibergótica. Vaise percibindo claramente, co paso do tempo, cales son as intencións do noso escrito. E como a despedida antes de que comece a soar o tema de Murs, de nome Batman, David procederá a rematar a exposición do noso manifesto antitiranos terratenentes autolucrativos corruptos estafadores. Novamente, falo. After tonight, don't leave your girl around me, heartbreaker for life. Ask my homeboy, Knife. Got all your girlfriends thinking that I'm the... Never neglected you or disrespected you. A lie to have sex, yet you say I'm the... Gave you dick, never fronted. Pulled your hair when you wanted. Used to flip you on your stomach, said you wanted her. Now it's all drama. Unidentified caller on the phone with my mama talking about I'm a... How could something so bad be so damn good? All I wanted was to fuck from the start, I never lied. Now it hurts my heart to have to see you cry. Let you know from the jump, I was that type of guy. Now you all on my voicemail, asking me why. Never kissed you in public and I never held your hand. I never said I loved you, so I never was your man. How can we break up? Who we never broke down and committed to each other? We was fucking around. That's how people get hurt, and we both do dirt. Now we can put this all behind us and make things work, or I could get behind you cause I like that skirt. Sorry about that, got a one track mind. But if you say you don't wanna fuck me too, then you lying, trying to fight it, girl. Should bring your ass here. Who else could make you wet by doing this in your ear? See why you playing, all that bullshit you say. Got all your girlfriends thinking that I'm the... Never neglected you or disrespected you. A lie to have sex, yet you say I'm the... Gave you dick, never fronted. Pulled your hair when you wanted. Used to flip you on your stomach, said you wanted her. Now it's all drama. Unidentified caller on the phone with my mama talking about I'm a... How could something so bad be so damn good? She got me screaming in public in the middle of the mall. I lightly touch her arm, what the bitch do? Fall. Now they call security, it's about to be drama. I would never hit a woman. I was raised by my mama, but I kinda feel bad even though I didn't do shit. Now I gotta waste time and find a new chick. Someone who understands a man's gotta be a man. I don't wanna have to lie just to get into your pants. And ain't nothing wrong with a one night stand that happens twice a week plus some night in the sheets, and you look like a freak. It'll be to your benefit. A nigga you can fuck and a nigga you can kick it with. I'm sick of this phone tag, text message, foreplay. I like to be spontaneous, that's my forte. Let's go to my crib and have sex in the doorway. We talk all night if you had things your way. Got all your girlfriends thinking that I'm the... Never neglected you or disrespected you. A lie to have sex, yet you say I'm the... Gave you dick, never fronted. Pulled your hair when you wanted. Used to flip you on your stomach, said you wanted her. Now it's all drama. Unidentified caller on the phone with my mama talking about I'm a... How could something so bad be so damn good? She said this mic make me look like a knight in shining armor. Great way to escape or get away from the drama. So I got a little mama first. Had to disarm her, said she heard about us rappers. I still got to charm her. I'ma tell you what you wanna hear and make it the truth. Haven't been with a woman since I left Kamloops 2 months ago in Canada. Ask my road manager, he'll tell you I'm a good guy. Wouldn't lie to you just because you look fly. Look, my bus calls at noon. Why don't we shoot to my room? Make the most of 12 hours, we can wash that club. Smell out your hair in the shower. Turn down the power, lie down and make spoons. And we can talk all night and listen to iTunes. You assume it's the game that I spit to every girl. But I'm careful with my heart and who I let up in my world. So here's my number, call me anytime, girl. Just because I'm a musician, she must think I'm a... All alone when she listens, and I know when she's wishing. But she won't pay attention cause she thinks I'm a... It's not as bad as you think cause you had a few drinks. I hold your hair out the sink, you still think I'm a... I don't do this all the time, you are just that fine. Get that shit out your mind, I am not the... Recuncho Literario. Benvidos, amantes da lírica gastronómica. En Showbar retomamos o noso recuncho literario con ánimo de elevar o noso espírito ao nirvana poético, como xa o fixo Stendhal nos seus días como ser vivo. Hoxe, sublimarémonos cunha peza do poeta anarco-carballés Marcelo Pantocrátor. Este prolífico autor, cuxa identidade e rostro nunca foron revelados, xamais publicou os seus poemas. Malia que se di que escribía unha media de 37 pezas ao día, nada máis rematalos, queimábaos. Segundo un testemunho seu, a miña poesía é tan brillante que se non lle meto lume, podría rematar co mundo tal e como o coñecemos. Xusto despois destas declaracións, empapou ao inocente xornalista con queroseno e meteulle lume a él tamén. tras cumprir 7 anos de cadea en Carabanchel, suicidouse na súa cela. Ese escrita na parede deixou a única composición que se conserva del, Oda ao Queixo, subtitulada Gouda ao Queixo, que procederemos a escoitar de contado. Por todas as perversións deste mundo levarme deixo, mas o que máis me pon non son verbas, caricias nin beixos, nin o sexo máis porcón. É prazer sen parangón cubrir o meu corpo de queixo. Meu Deus, se sinto prazer enzoufado en camembert, ardo en sublime estupor se me baño en roquefort. Gústame sair de troula abrazado a un queixo gouda, zafo de todos os males cando me unto en cabrales. Alúmase a miña candela se rebordo mozzarella, ou veo nas noites de lúa se me bica un queixo de arzúa. É case un prazer carnal, unha poza de emmental, impagables sensacións rodeado de San Simón. La cosa que più mi pone é un monte di provolone. Oh la la, c'est très joli faire l'amour a un queixo brie. Passaría todo o ano cun traxe de parmesano. Esquezas orixes e metas se me inunda o queixo feta. E o que máis gosto de ver, imaxe que me sublima, é espertar o amencer o carón dunha muller que sexa fermosa e belida, cuberta de queixo gruller. Que fermoso poema, que sinestésico arume, que delicioso e repulsivo a vez cheirume deixou tras de si o noso amado Marcelo Pantocrátor. E, sen engadir nada máis ás súas emotivérrimas verbas, despedímonos xa do noso recuncho literario coa canción Don't Sweat the Technique, de Eric B. and Rakim. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Let's trace the hits and check the file. Let's see who bit the dissect the style. I flip the script so it can't get filed. At least not now, it'll take a while. I change the pace to complete the beat. I drop the bass to MCs get weak. For every road they trace is a scar they keep. 'Cause when I speak, they freak to sweat the technique. I made my debut in 86 with a melody in a president's mix, and now I stay on target and refuse to miss. And I still make hits for beats, parties, clubs, and cars and jeeps. My underground sound vibrates the streets. MCs wanna beef, then I play for keeps when they sweat the technique. Don't sweat the technique. Know how many bombs have I ripped and wrecked, but researchers never found all the pieces yet. Scientists try to solve the context, philosophers are wondering what's next. Pieces took the lab to observe them, they couldn't absorb them, they didn't deserve them. My ideas are only for the audience ears, my opponents it might take years. Pencils, pens, and swords, letters put together from a key to chords. I'm also a sculpture, born with structure, because of my culture I'm a rhythm constructor. Style out of beat, full of technology, complete sights and new heights after I get deep. You don't have to speak, just see and peep the technique. Well, don't sweat the technique. I speak in the street, cause talking cheap. Then I get deep in the beat, then complete. Bold with the scene, never weak or obsolete. They never grow old, techniques become antiques. Better than something brand new, cause it's original. In a while, style I have much more value. Classical, too intelligent to be radical. Masterful, never irrelevant, mathematical. Here's some soothing souvenirs for all the years. And for the sort of thoughts and ideas. It's cool when you freak to the beat. Well, don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Amigo ouvinte sedento de ausencia de sons, vives nunha sociedade chea de ruidos onde non existe o silencio como tal. Sempre hai unha frecuencia que turba a inspiradora calma da natureza, por iso nos creamos a solución aos teus problemas. Merca Silence 3000 e goza da auténtica tranquilidade. Con Silence 3000 conseguirás recrear os silencios máis prezados por expertos silenciadores de todo o mundo. Os silencios máis recoñecidos tanto por profesionais como por aficionados ao silencio están no noso catálogo, como o silencio tibetano, o favorito dos lamas. Ou o silencio antártico, traído polos primeiros aventureiros. Ou o silencio dunha antiga mina de volframio. Ou o silencio sobre a necesidade dun rei de España. Ou o silencio gardado no funeral de Fraga. Mércase a Silence 3000. Polo exclusivo prezo de 200 rupias poderás disfrutar na túa casa dos mellores silencios do mundo. E se chamas xa a nosa liña silenciosa, obterás de regalo unha mostra do noso novo e revolucionario producto, aire. Recorda, só con Silence 3000 sentiraste como se o resto do mundo calase a boca dunha maldita vez. Cala! E merca Silence 3000. Temos unha exclusiva mundial aquí en Showbiz que debemos comunicar ao resto do mundo. Así é, tras experimentar con o noso amigo Aitor o efecto de diversas sustancias psicomanipuladoras no corpo humano, creouse un vórtice de entropía. Correcto, e así foi como apareceu no noso estudo o novo ser bautizado como a Serpaitor, unha entidade bizarra dedicada a traducir os sibilantes eseos das serpes ao noso idioma. Ben, creo que o que está a pasar é que unha multitude de gatos acaba de entrar no noso estudo. Están a soltar bolas de pelo na gorxa de Xurxo. O que quere decir é que Serpaitor, esa bizarra entidade, traduciu a conversación de tres serpes a nosa lingua. Conversa que mantiveron o sábado a mañá na Praza do Obradoiro. Sí, amigos, velaquí a transcrición desta bífida conversa, na que as serpes nos amosarán como se ve todo dende o chan. Rima! Mira eses humanos, todos vestidos con uniformes e rodeando esa figura ancestral e terriblemente antiestética. Dis que é un antergo dos nosos intrépidos reptiles amiguiños, chamábase Fragaserbio. Sabes suscitar simpatía cara a seres bizarros. Sentes surcos sair das sementes da nosa sístole. Pero de que carafio falas, tío? Por que estamos arrastrando as eses? Os deixou vas, dixeronnos que faláramos de Fraga Serpio, pero a verdade é que non ten interese ningún. Mira, tes razón. A figura dun protofascista radioactivo morto non ten valor informativo algún. O que pasa é que somos serpes e querenos explotar nunha orxía sensacionalista e antianimalista. Merda! Levaron meu coche os moi porcos dos policías, pero se estaba ben aparcado. Maldita democracia! Todo é culpa de Xouvas. Vamos a por eles! Morte a Xouvas! Ben, o noso plan acaba de funcionar. Agora as serpes diríxense cara a Xouvas e rematarán con esta praga de noxentos michos que temos no estudo. Mentre o exterminio ten lugar, nos deixamos vos con esta canción que se... Malditos gatos, malditos seres peludos, malditos seres felinos! De seguido vai soar Sir Drew e o seu son funky Miss Lauder. Os contos do Sultán Caboos. Salam alaikum, fillos do metal e do cibergothic hardcore neerlandés. Malaikum salam. Metal! Neste novo día, o Sultán Caboos de Oman, archiduque de Ponteceso de Dubai e terceiro arcebispo de Lugo, quere contarvos unha nova historia milenaria das nosas terras douradas polo sol oriental. Mais alá, alá Akbar. Dizia que ela quiso ontem que as virgens do paraíso reclamassem a um bom amigo do nosso excelso sultão. A região de Oman rende homenagem a esta defunta figura com dito popular na Península Arábiga. Adiante, nobre monarca. Silêncio, gaitas. O provérbio árabe diz assim: Terepa, terepa, Mônica Reque, que algum dia chegarás a algo, e com sorte morrerás com bandulho cheio em riba de sofá recheio de ossos. Trepa, cona. Fim. E agora, por mandato real, todo aquele que escutasse o sábio conselho do sultão Cabo Os deverá cortar uma das suas orelhas como compensação à sua majestade. Recomendamos que os nossos ouvintes empreguem um coitelo limpo e bem afiado antes de proceder com a amputação. E ti, se estás tardando em cortar as tuas orelhas, escravo? Sem demora, meu senhor. Ai, que dor. Como me gusta ver sufrir os pobres. Imos co conto, porque os infiéis. Bueno, calate, nenes. Érase unha vez que se era unha vez e só unha vez un reino asoutado polos ventos. Uns ventos malditos que traían consigo melodías de loucura. Ai, ai, if I catch you, ai, ai. Melodías elas capaces de sumir o máis razoable dos mortais nun eterno estado de tolemia. O sabio ancián centenario deste reino maldito anunciou un día, mentres facía as mechas na peluquería: Onde deixaría eu o bonobús? Os que ali se atopaban afogaron un grito, pois aquel comentario, en apariencia banal, era un vaticinio que advertía da chegada do lendario Salvador. Que expectación se viviu neses días felices no reino maldito. Os paxaros cantaban. As mamás afogaban os seus nenos mentres cantaruxaban. Os tendeiros cortaban as mans dos ladróns cunha melodía bailando entre os seus dentes. E, como non, as lapidacións tiñan agora unha banda sonora de seu. Pum pum clas, pum pum clas, we clas, will, pum, we pum, will clas, pum, pum, clas. O reino vibaraba de ledicia a espera do héroe que ere mataría co melodía maldita dos ventos. Ai, seu chipe, calade, por favor. Chegou o asiago día e un cadelo roqueiro anunciou a presença dun estaranxeiro preto das murallas do reino. E ti, rapaz, de quen vexindo, hein? Preguntaban as vellas que bailaban claqué nas torres de vigilancia. O estaranxeiro descubriu a cara e dixo, na voz máis viril que xamais soara no reino: Carteiro comercial, me pode abrir, por favor? E cando digo viril, quero dicir viral. Ante este anunciamento, as casas do lugar estouparon. No, estouparon figuradamente. Estouparon en aplausos. E aclamación. Arriba, órale, güey. Pinche pendejo. O herói chegara cargado de papeletas, flyers, panfletos e outros impresos publicitarios que se fan cos individuos que forman o reino das plantas. Están matando a Amazonas. Los infelices habitantes do reino, cheos de felicidade, ¡viva surf, colegas!, recolleron canto papel puideron do saco do estranxeiro e afundiron kilos e kilos de folios engurrados nos seus ouvidos, ata que daren xordos de todo. No oigo na. E así, o reino liberouse do horripilante cantar do vento, que se laiaba tal que así: Pois eu voume coas miñas gaitas outra parte, vale? Joder. E o vento marchou, pero promovido por malignas distribuidoras musicais e malignos diais de radio. Los 40 principales. Para taladrar as orellas dos infiéis occidentais. así aprenderán a non comer porco. E a lavar o cu coa man esquerda. Fin. E cunha orella de menos, imos bobelo bullarengue o ritmo dunha nana tradicional do sultanato de Oman. O tema chamase Jasmine in the Air, do grupo francés Le Peuple de l'Herbe, que homenaxea os porcos revolucionarios que destituíron o meu colega Ben Ali en Túnez cos seus repelentes jasmins. Adeus, infiéis! Aí está, Le Peuple de l'Herbe. Hoxe non hai decálogo, imos presentar unha nova sección chamada Decisións Cruciais. Falaremos sobre esas decisións que xamais ninguén se plantexeara, pero cando se presentan, é ben difícil elixir, moi difícil. Por exemplo, tengo aquí Saúl que nos propondrá a todos nós, incluídos vostedes, señores ouvintes. Hai que anotar que o resto do equipo non coñece as proposicións de un. Así que procede, por favor. Que responsabilidade abrir unha sección aquí en Xogos, eh? Aí estás. Sudo, acóstome, sudo. Ben, pois a ver, que vos parece esta? Traigo vos unha proposta de moda submarina. Que preferides? Unha corbata de xoubas ou unha paxariña de rodaballo? Que difícil. Ben. Se teño que facer escuba, que pillo, tío? Ben, a ver, pa boda da tua irmán, por exemplo, que levarías? É o rodaballo, a paxariña, ten moito máis estilo. Eu son máis de Cosalto. É un clásico. O rodaballo, moi... sí. A ver, sí, aporta moita máis clase a pasariña de rodaballo, pero a corbata de xouvas é máis solemne. Evidentemente hai que saber escollela, eu que sei. Corbata de xouvas para funerales ou así, é algo máis informal, pois pasariña de rodaballo, está claro. Por exemplo, para un baile de fin de curso estadounidense podríamos levar as dúas, pasarina. As dúas, sí. As dúas, unha na cabeza, outra no pescozo, claro. Sí, sí. O sea, o típico que se sole terminar as festas ca corbata na cabeza, cabeza, pois sí, terminas ca xouva na cabeza. Fin de ano, un montón de xente vai cunha xouva na cabeza. Sí, bueno, sí. Eu sempre teño xouvas na cabeza. Que boa, tío. Imos co seguinte, se cadra. Ben, a miña proposta é, partindo da base de que estades atados a unha cadeira, preferides escoitar as 36 horas de xouvas que levamos acumuladas hasta este momento, ou disfrutar dunha temporada enteira de La Hora de José Mota. Creo que está claro. Creo que non hai dúbida. José Mota. Sí, claramente. No, 36 horas de show, pues ti estás tolo ou que? Se non che chega con facer unha semana. Máis de 30 segundos de José Mota, estoupo na cabeza. Bueno, pasemos moi ben no fin de ano escoitando José Mota e Ana Igartiburu, son dos persoas. Que gostou no medio monte escoitando pola radio. No, eu estou moi defraudado con Televisión Española, non vou entrar en comentarios porque dende que suprimiron a figura de Ramón García dando as campanadas. No, vale. Nin houbo capa, nin sequera José Mota se presentou cunha capa, iso é intolerable. Boicota a Televisión Española. Ollo que remata Trololó. Sí. No, non vos preocupedes que comeza outro. Fai Trololó para aí, rato. Non hai problema, hai Trololós de sobra. Rematamos coa proposta. Entón, co cal nos quedábamos con caloras de xoubas. Sí. José Mota, sen dúbida. Sin dúbida. Xoubas son uns... Aguantarnos a nós unha tarefa complicada, como mínimo. Egocéntrica e complicada, sairános a merda polas orellas. Non sabedes o que é a vida. Bueno, imos coa seguinte proposta, señor meu. Vai bastante na onda da anterior, que tamén elixir entre dous castigos. Un deles sería escoitar un programa radiofónico surrealista como este, e outro ser sodomizado por un papa. Que difícil. Papa, sí. Papa. Sí. A mí gustou, ¿no? Coñecíchelo de cativo, ¿o qué? Sí, pero non unha vez, moitos. Mira, con Benedito, con Juan Pablo, co anterior, xa non me acordo como se chamara. E con Juan 23? Juan Pablo primero. Te quere el mundo entero. Creía que estaba plantexando un dilema máis difícil, pero vexo que no, tendes no, moito amor polos papas. A quen non lle gusta ser tocado por un papa? A ver, encantan máis papas. Pois eu, se non vos importa, vou propoñer a miña, que xa se nos vai esgotando a hora. A miña é un pouco máis cruel, todo hai que dicilo, pero é que antes meteusme un pelo na boca. Entón, cheguei a este dilema: eterno pelo na boca ou vacacións en Fukushima. Oh. Aí entramos nun terreo embarrado, eh. Pero tendo en conta a vida plena e longa, sobre todo longa, que levou Fraga despois de ser irradiado, eu casi que as vacacións en Fukushima. Sí. Pero ten que haber unhas rabes nucleares ali. Pero por favor, morrer cun pelo na boca, ser inmortal, tío. Durante toda a túa vida, cun pelo na boca. Pode ser. Pero polo menos morro, ¿no? Co pelo na boca. Noutra opción, non morro. E podo ter tamén un pelo na boca nalgún momento da miña vida, non? Eu non pasaría dúas semanas nun resort en Fukushima, pero... Pero cun pelo de que parte do corpo? Ajá, Bruno. Eso, explícalo. Creo que o máis apropiado vai ser un pelo púbico, que son enrugados, entón, metes entre os dentes. Que ben o sabes. Creo que cando dixeches que era complicado e desagradable, non explicaches ben os límites os que chegarías. A ver, son un enfermo mental. Partindo desa base, sí, aceptamos a proposta. Falando de enfermos mentais. Bueno, queres engadir algo, David? Sí, no. que Bruno foi o encargado da elaboración do guión de hoxe ao completo. Así notase a enfermidade mental. Mentira. Bueno, falando de enfermidades mentais e de guarradas, eu saquei outra proposta que do meu estilo, así de escatolóxico. Raro. Sí. E... Por exemplo, estando de borracheira no mundo en que todo é asqueroso, no xento. Entón, tedes que elixir entre dous bebidas para sair: chupito de diarrea ou litrona de pis. Creo que é o momento de despedir o programa e despedir a Jorge tamén. Sí. Non vai haber resposta, ponemos a parte. Mellor reservámosla. Vale, pues bueno, despedimos o programa cun tema do grupo Soldados, que integraban o rapeiro Vigues, o Puto Coque e outro colega seu portugués, que non me acordaba ahora como se chama. Erro de documentación, pola miña parte, sinto. Pero... Ti sempre tes a culpa. Imos emitir unha mensaxe proselitista co título da canción, que se chama Sintoniza. Así que, xa sabedes, 107.9, os nus de 8 a 9 da tarde, xoubas. Ata a semana que ven. Adeu. Show boss. Xa as comidas. Você quer dançar comigo? Ah? Você quer dançar comigo? Ah, não entendi. Você quer dançar comigo? Não, não, obrigada, eu tô acompanhando. Chaval, chaval, onde vas, onde vas? Que le dices a minha mulher, tu? Que se pequeno, que, que? Mira, aire, aire. Aham, e esta é só pra gera funk. Ei, ei. Aham. Aquele groove ibérico, aquele groove ibérico. Melhor que ai, tio. Estilo é puro, cru e duro. Quando brilho no escuro, quando entendem, enquanto ilumino o teu lado obscuro. Penetro-te e liberto, acorde-te e desperto. Se for esperto, vais ter que pôr as mãos no pack. Podes fazer, resistir não vai dar. Beat faz dançar, como chama, vou-te acordar. Animar ou reanimar, desanimar nunca. Este mestre imona dá vida a qualquer espeluca. A culpa qualquer ex, bigoi, nova caia. MCs sem cestos, MCs não faz. Versos que no callan por pesos ni vallas, ni decisiones en congresos de canallas. Playas, chicas, pasta, sol. Una mano con un peta y en la otra alcohol. ¿Para qué no es una meta? Pa' ti no, farol. Que tú a este guardameta no le meterás gol. Suba que en el coche va con la matita. Suba que nos oye mientras un puro rita. Que nos baile en una disco de Ibiza. Sintoniza, sintoniza. Sin mis directos vas de peña rollita. Suba gente en esto a un primer día. Y para que no me grita, cara postita. Sintoniza, sintoniza. Sejam bem-vindos, caros ouvintes. Estamos aqui na Rádio Ibérica a ouvir o grande tema dos soldados. Sintoniza, sintoniza. Ei, ei. Fortifica a colisão, união, plena em ação. Mesmo à distância partilhamos experiências da ascensão. Agora juntos no estúdio, estudo da métrica. Dois melhores poetas da Península Ibérica. Pomos a gera estética, ocasião histórica. Explicação não é retórica, é amizade e a glória. Poder vencer um dia com orgulho o que fazemos. Poder viver em paz com todos que escrevemos. Se olhas um bom dia para empezar un imperio, en serio, en los coches suena rap en estéreos. Chicos tienen chicos, chicos son papás. Tienen puffs, discos, su voz en scratch. Ya todo aquello que era un sueño, aquello grande eras pequeño. Y que mira, yo sigo sin pensar a quién o qué critiqué. Yo sigo igual, el tiempo me da la razón. Zanussi, ha. Al que en el coche va con la matita. Al que nos oye mientras un puro rita. Al que nos baile en una disco de Ibiza. Sintoniza, sintoniza. Sin mis directos vas de peña rollita. Pa' gente en esto a un primerita. Y para que no grita, cara postita. Sintoniza, sintoniza. Así escupo mi rabia, mi labia estilo Uzi. Yo mato al cursi como un piercing en el pussy. Sushi en tu plato, a mis platos DJ Lese. Cuando se meten que el mi DJ se echa meses. Tenemos mayoría la que comer como entre meses. Ñampa tu clan y pa' aplausos de fans. No te se presenten armas, expresen sus almas. Curamos tu dolor como en domingo el Almax. Vamos festas, duas almas que nas calmas afogam mágoas em festas, ramados como lágrimas. Correntes máximas não paramos, contornamos obstáculos, tomamos horários, passamos. Adivinhamos o vosso futuro com uma inexistente. Que insistente venda, cuidado dos menos como sempre. O interessante vem sendo superado pelo mesmo vento. Representado pela gente, sangue e fico de galera. Que se alguém no coche vai com a matita. Chupa quem não sonha mientras um